badut badut badut badut badut zaman sekarang. Omong omong omong omong omong omong omong omong sembarang. Di televisi, di koran koran, di dalam radio. Manggut-manggut seperti badut. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Wow. Kaum pencuri, tikus, politikus, palsu.